قبر یا ولیجہ کے مزار پر بھی نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، بلکہ یہ چلوں پر بھی عورتیں جو جاتی ہیں، مائی میرا کا چلہ ہمارے باب المدینہ میں مشہور ہے، وہاں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں، عورتیں جاتی ہیں، خوب بال کھول کر وہ سر ڈھونڈتی ہیں، بتایا جاتا ہے وہ دنیا آتی ہیں اور بڑے تماشے بنتے ہیں، کوئی صحیح ہوتا ہو کوئی غلط ہوتا ہو، خوب ڈرامے بازی اور سوال جواب، اور وہی جو نقلی عاملائیں جو ہوتی ہیں بس ان کا الو سیدھا ہوتا رہتا ہوگا، وہ بزرگوں کا چلہ تو برحق ہے، اگر چلہ ہے واقعی چلہ اس کو کہتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ نے یا کسی ولی یا نہیں عبادت کی ہو، اس جگہ کو چلہ کہتے ہیں، ان مانوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جو بیٹھے ہیں ان میں سے نہ جانے کتنوں کے گھر چلے ہوں گے، یار حقیقت ہے کہ ان میں جتنے بیٹھے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے ولی ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جگہ جگہ پر ہے، ہزار رضیہ شریف میں ایک سے زیادہ مقامات پر شاید میں نے بھی پڑھا ہے، دیگر کتابوں میں پڑھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، تو یہاں تو ماشاء اللہ ہزاروں جمع ہیں، پاکستانی بہنیں بھی ہزاروں جمع ہیں، تو ان میں پتہ نہیں کون کون ولی اور ولیہ ہوں، اور ولی کو یہ ضروری نہیں کہ اس کی ولایت کا علم ہو، کئی ولی ایسے تھے جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں نوافل پڑھتے ہیں اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں اوراد پڑھتے ہیں تو وہ جگہ ان کی چلہ، اب اگر کوئی اپنی خوش فہمی میں پڑ جائے کہ وہ اپنے ایک آدمی میری جگہ چلہ ہے اور اگربتیاں جلانا شروع کر دے پھول ڈالنا شروع کر دے تو ایسا دھندا مت شروع کیجیے گا، پھر کہیں سر وہ ولایت ہو تو بھی چھن جائے ریاکاری کی وجہ سے، تو اس کا اس جگہ کا احترام دوسرے کریں نا، ہماری ترغیب دیے بغیر تو چلو وہ سمجھ میں آتا ہے، ہم خود احترام کی ترغیب دلائیں اور احترام خود بھی کریں، اس جگہ پر ہاتھ باندھ لیں اور پھول ڈال لیں تاکہ لوگوں کو بھی پھول کا پھول کی ترغیب ملے، اور پھول کے بعد آہستہ آہستہ پھول بڑا ہوتا جائے اور دیگیں چڑھنی شروع ہو جائیں تو مٹھائی کے ڈبے آنے شروع ہو جائیں، تو پھر یہ ولایتیں اس طرح کی نہیں، ولایت خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص ہو، شریعت کی پابندی ہو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ولایت کو مستلزم ہے، اور سچی بات ہے کہ ولایت قصبی نہیں ہوتی، وہابی ہوتی ہے، یعنی عطائی ہوتی ہے، کوئی بولے کہ میں عبادت کروں، خوب محنت کروں، وظائف پڑھوں، چلے کھینچوں، فلاں عامل کا وجہ بتایا ہوا وظیفہ کروں، تو ہو سکتا ہے وظیفہ کر کے وہ پاگل تو ہو جائے، وظیفہ اس لیے کرنا کہ پڑھنے سے عبادت کرنے سے مجھے ولایت مل جائے گی تو یہ گمراہی ہے، ہمارے آقا میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، محنت سے نہیں ملتی، یہ الگ بات ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، وہ علم الہی میں پہلے سے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے علم الہی میں ہے کون ولی ہے، کون شقی ہے، کون سعید ہے، وہ سب اس کو پتا ہمیشہ ہمیشہ، بس اس کی رحمت پر نظر رکھے کہ وہ راضی ہو جائے، تو یہ کئی جگہ چلے ویسے میرے خیال میں چلاتے تھے پہلے، جہاں سمندر ہوتا تھا صدیوں پہلے، تو صدیوں پہلے کے بزرگوں کا، اب سمندر ہٹ گیا آبادی بن گئی تو وہاں بھی چلہ نکلاتا ہے بزرگوں کا، اس طرح بس چلاتے، پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی چلہ کیسے پتا چلا آپ کو، تو وہ جو فلاں بزرگ پاس میں آئے تھے تو یہ بن گیا صاحب چلہ، اور نظرانے آنے شروع ہو گئے اور عاملوں کے مزے ہو گئے، تعمیر کٹھیا لگا لیا اور وہ دو چار بال اچھالنے والی بٹھا دی گئی اور دھوم سے دنیا ہو رہی ہیں اور جی چلا، تو یہ سب مسئلہ کہ اہل سنت جو حق ہے الحمدللہ قرآن و شریعت کے عین مطابق اس کو بدنام کرنے کے رستے ہیں، اس کی وجہ سے دشمنان اہل سنت جو ہیں وہ ہم پر برائیاں ڈالتے ہیں، ہمارا مطلب ان سے کوئی واسطہ نہیں، جو کام خلاف شرع ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، مسئلہ کہ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، البتہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ چلا درست ہے اگر وہ اصلی چلہ ہے، اور اگر کوئی مشہور ہے کہ بھائی فلاں ولی اللہ کا چلہ ہے تو اس کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے، اس کو چلہ تسلیم کر لیں گے اور اس کا ادب کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ بھی اصول یاد رکھیں، کہیں میرے بیان کو دلیل بنا کر سارے چلوں کے آپ خلاف ہو جائیں، نہیں، جو چلہ ہے وہ چلہ، جس کو مطلب ہے عرف عام میں یا فلاں کوڈ ہے جس کا چلہ کہ ولی یا عبادت کرے وہ چلہ، بے شک وہ چلہ، آپ تحقیق میں نہ پڑیں، میں نے تو آپ کو یہ بچانے کے لیے عرض کیا کہ ایسے چلوں پر کم از کم احتیاط فرمایا کہ جہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، اس چلے کا پھر بھی ادب کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی ولی سے منسوب ہو لیکن غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں ان میں آپ شریک نہ ہوں، ایسے موقع پر وہ حاضری دیں کہ جہاں اس وقت اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں، پرسکون ماحول وہاں جا کر دعا مانگے کہ جہاں ولی عبادت کرے یا ولی جہاں موجود ہو وہاں جیسے مزار اولیاء وہاں ولی موجود ہوتا ہے تو وہ مقامات قبولیت دعا کے ہوتے ہیں. بلکہ جس جگہ پر ایک بار دعا قبول ہو گئی اسی جگہ پر دوبارہ جا کر دعا مانگیں گے تو پھر قبول ہو. جہاں دعا قبول ہو ایک بار وہ مقام اجابت بن جاتا ہے کہ وہاں دعا قبول ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, بہت رحمت ہے, اس کا کرم ہے. اللہ کرے کہ بس ہم سمجھدار بن جائیں اور اس کی رحمتیں سمجھنے میں لگ جائیں, گناہوں سے پیچھا چھڑانے, یہ بھی اللہ کی رحمت سے ممکن ہو جائے گا. وہ کرم کر دے گا, ہمارے دلوں کو پھیر دے گا. وہ مقلب القلوب ہے, ہمارا دل پھیر دے گا, نیکیوں میں دل لگا دے گا. ہم تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دل پھیر دے, ہمیں نیک بنا. آمین. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. دیکھیں میں جو عامل کے بارے میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عامل برا ہے. عامل اچھے بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی میں جو باتیں کرتا ہوں یہ عموم کی وجہ سے کرتا ہوں کہ عموماً عاملوں کے ذریعے جو شکایتیں آتی ہیں نا, بےچارے پریشان حال اسلام بھائی آتے ہیں کبھی کبھی کہ عامل نے میری بہن سے ترکیب بنا دی, میری بیوی سے ترکیب بنا دی, بار بار فون کرتا ہے, اب دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, ورنہ میرے پاس آیا کرو, یا فلاں چیز پہنچا دو, فلاں نظرانہ پہنچا دو. یہ دھندے بھی لے کے کرتے ہیں اور میرے نام بھی لیتے ہیں, بھی بتا دوں میرے نام استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی سنا گیا کہ حاضری آتی ہے تو پھر الیاس قادری کی سواری آتی ہے, بھی آپ کو بتا دوں. لیکن الحمدللہ میں کسی جگہ سواری بن کر نہیں جا سکتا, نہ کبھی گیا ہوں, نہ مجھے جانے کی قدرت حاصل ہے. نہ انسان کسی انسان کے جسم میں داخل ہوتا, یہ جن ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. حاضری آتی ہوگی, کوئی الیاس قادری ہو سکتا ہے بولتا ہوگا, تو وہ جن ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور جہاں بھی حاضریاں آتی ہیں وہ بولتے ہیں فلاں ولی آیا, گوشت پاک آئے, تو وہ جناب والا وہ میرا داتار کی سواری آئی ہے اس عورت پر یا اس مرد پر, تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, یہ جنات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جس پر حاضری آئی ہے اس کو بھی پتا نہ ہو اور یہ جھوٹ نہ بولتا ہو, لیکن یہ ہوتا جن ہے. اور جن کو غیب کی خبر پوچھنا حرام, اور اس کو غیب دان جاننا, جنات کو کہ یہ غیب جانتا ہے, غیب جان ہے, غیب دان ہے, یہ عقیدہ کفر ہے. کہ حکم قرآنی کے خلاف ہے. اس کی تفصیل پڑھنا چاہو تو سگے مدینہ وفیہ انہو کا رسالہ جنات کی حکایات پڑھ لیجیے, اس میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.